شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای کوه و آسمون، سلام گلای قشنگم، سلام قنچه های نازم. حالا احوالتون خوبه؟ بله، تو بهار مگه میشادم بد باشه؟ نه، تو تمام فصلها که شما همیشه گلید و همیشه خوبید و همیشه معطرین، تو بهار دیگه خیلی خیلی بهترین. روی ماهتون رو میبوسم و خواهش میکنم به قصه امشبمون گوش بدین. اسمش هست سپیدار سبز. عزیزای گلم، روزای آخر زمستون بود. عمو باغبان مهربون کنار جویبار قشنگ نزدیک دیوارای باغ یه عالمه نهال کاشت. نهال‌های سپیدار تا وقتی بهار از راه میرسه و همه جا سبز میشه باغ اونم قشنگ بشه. بهار از راه رسید مثل حالا، شاد و خندون با یه عالمه هدیه های قشنگ. بهار وقتی به باغ رسید خندید و خندید. صدای خنده های بهار توی باغ پیچید و درختار رو یکی یکی از خواب سنگین زمستونی بیدار کرد. درختار خمیازه می کشیدن و چشماشون رو باز می کردن. هر درختی که بیدار می شد از بهار هدیه می گرفت. بهار به درختا برگای سبز و جوونهای شاد هدیه داد. به اون درختایی که قرار بود میوه بدن یه عالمه شکوفه‌های رنگی هدیه داد. شکوفه‌های سفید و صورتی لا بلای جوونهای سبز و ناز واقعا دیدنی و قشنگ بودن. سپیدارهایی که عمو باغبان کاشته بود کوچولوتر بودن، انگار بیشتر خوابشون میومد، انگار دلشون بخواست بازم بخوابن. واسه همین بهار رفت که به باغهای دیگه سر بزنه و درختهای دیگر رو بیدار کنه. بهار با خودش گفت این سپیدارها خیلی کوچیکن، بهتره بذارم یکم دیگه بخوابن. دوباره میام که بیدارشون کنم. و از باغ عمو باغبان رفت. بهار تو باغ‌های دیگه خیلی کار داشت، از باز کردن یخ رودخانه‌ها گرفته تا هدیه دادن به گل‌ها و درخت‌ها، از شکوفا کردن غنچه‌ها تا باز کردن جوونه‌ها. واسه همینم یادش رفت که به باغ قبلی برگرده. سپیدارهای عمو باغبان هیچ کدوم بیدار نشده بودن، هیچ کدوم جوونه‌ای نداشتن. عمو باغبان یه روز که اومده بود به درختاش سر بزنه رفت و سپیدارها رو نگاه کرد. اون خیلی تعجب کرد، با خودش گفت یعنی چه اشتباهی کردم؟ من که مثل همیشه این نهال‌ها رو درست کاشتم، همیشه نهال‌هایی که می‌کاشتم سبز و قشنگ می‌شدن، اما این سپیدارهای گار خشک شدن. شاید من دیگه پیر شدم و کاشتن نهال یادم رفته. شاید بهتر از جوونا خواهش کنم اونا برام نهال بکارن. اما باغبان حسابی دلش گرفته بود، ناراحت بود. اون نمیدونست چی کار باید بکنه. اگه این نهال ها سبز نشن باید یه سال دیگه صبر کنم و فصل کاشت نهال از احمد آقا که جوون تره خواهش کنم برام نهال بیاره و بکاره. حالا یه چند روزی صبر میکنم اصلا ببینم چی میشه. بچه ها، دو سه روز دیگه گذشت. بهار که به خیال خودش همه درخت ها و گلا رو بیدار کرده بود، روی شاخه یه درخت نشسته بود و تاب میخورد که یه دفعه چشمش به باغ عمو باغبان افتاد. وای وای وای، همه چیز یادش اومد، فوری از روی درخت پایین پرید و دوون دوون خودش رو به باغ رسوند. حدسش درست بود بچه ها، سپیدارها هنوز خواب بودن و صدای خورخورشون شنیده می شد. بهار باد مهربون رو صدا کرد و بهش گفت من به یه رعد بلند نیاز دارم تا با کمکش این سپیدارها رو بیدار کنم، آخه از وقت بیداریشون گذشته. باد خیلی زود خودشو به آسمون و ابرا رسوند، اونا رو خبر کرد و قرار شد همه با هم به سپیدارهای باغ کمک کنند. ابرها به کمک باد جمع شدن دور هم، به هم خوردن، آسمون برق زد و بعدش صدای رعد همه جا پیچید. سپیدارهای کوچولو با صدای رعد از خواب پریدن. بهار مهربون بهشون سلام گفت و هدیه های قشنگی به اونا داد. روی شاخه سپیدارها پر شد از جوونه های سبز و کوچیک. بهار خندید، سپیدارها هم خندیدن و صدای خنده همه جای باغ و دشت رو پر کرد. فردای اون روز وقتی عمو باغبان اومد که به باغش سر بزنه، وای عزیزای من، با دیدن اون همه جوونهای قشنگ و سبز لبخند زد و حسابی خوشحال شد. خب گلای قشنگم، عزیزای گلم، سپیدارای من، ببینین بهار باید خودش باعث بشه که همه گلها و گیاها بیدار بشن. بله، اگر باد بهاری به گلا نخوره، گلا همینجور خوابن و قنچه ها ممکنه باز نشن. پس ببینید کار بهار چیه؟ همه رو جوون میکنه، منم احساس جوونی میکنم. بله، با 70 سال سن فکر میکنم 20 سالم شده. نه، اصلا 5-6 سالم شده، درست قد شما شدم. وای چی میشد بچه، من اندازه شما میشدم، با هم دیگه بازی میکردم. چه رویایی فکر میکنم، دوستتون دارم، یه عالمه گلگلیای من. انشالله همیشه شاداب باشیم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگی شما.